Зітхайхунта. Да. Ну от, хочу сказати, що росіянам нас ніколи не зрозуміти. З одного боку, ми голі, босі, велика квартплата в нас, великі податки, злочинна влада довела народ до зубожіння. І коли Андрій Полтава там щось каже, що йому там треба якийсь Вінчестер, щось там, комп'ютер, то все, грошей немає, іди працюй, Полтава, нічого. Ну це я, звичайно, зараз трохи перебільшую, допомогли мені хлопці, все нормально. І незважаючи на усю цю скруту, яка відбувається в Україні начебто, коли Андрій Полтава вчора ввечері сказав, що хлопцям в АТО треба авто, то зараз вже на ранок ми бачимо такий результат. Проміжний для вас звіт. Це вікно мого Приватбанку, Приват24. От вчора перший платіж був о 19-й годині 10 гривень. Я спеціально закрив прізвище, ім'я та по батькові. Ну, кожен пам'ятає, в котрій годині він платив, і може себе знайти, щоб ви не думали, що там десь щось приховане. І ось, отак, потихеньку, незважаючи на те, що злочинна влада і все інше, і зрада навкруги, але наші дорогенькі, золотенькі захисники, якщо їм треба допомога, то українці завжди знайдуть гроші для того, щоб їм допомогти. Це картка окрема, яка вказана тут піді мною, окрема для допомоги АТО. Хто хоче допомогти на автомобіль, будь ласка, перераховуйте. Хто хоче допомогти з-за кордону, вказаний PayPal, але, будь ласка, напишіть на мою електронну пошту, що ви перерахували певну суму, і вона саме для бійців АТО, а не для мене на оті мої розваги і на цукерки Рошен. Ну і отак потихеньку, за півдня, от вчора закінчилося, так, і от потихеньку, і от уже на даний час ми маємо з вами 8086 гривень. Це на 13.23. Тобто для своїх бійців українці нічого не шкодують. Я дуже вам за це вдячний. Сьогодні вже хлопці, ну, подзвонив, сказав, що вже сума, третина суми вже в нас є. Домовилися з продавцем цього авто для хлопців, він їм його віддав, там вони якісь зняли свої гроші з картки, там кредитні, зараз його загонять на СТО, поки підлампічать там, бо, ну, ви ж розумієте, автомобілю не один рік. Але для АТО воно піде, і там на знос все одно. Тому треба, хлопці, трошки піднапружитися, і дівчатка, і треба допомогти. На PayPal закинули теж там десь близько $300. Я їх просто зараз, ну, фактично не 8, а 15 тисяч вже є. Але з PayPal я швидко гроші не зможу вивести. Гроші нікуди не пропадуть, все пораховано. Всі, хто відписувався, я всім підтвердив, що отримав. Ці гроші будуть розподілені, можливо, на ремонт цього авто, можливо, на якісь потреби, які хлопці забажають. І коли вони авто вже отримають, я сподіваюся отримати від них відео з тим, як вони вже там на ньому карають цих окупантів. І ще хочу відповісти тим, хто задавав питання в коментарях під цим відео. А чого саме це авто? А чи не Полтава це свій автомобіль продає втридорога? А що це, кому це, куди це? Ну, нам скажи номер частини, як звуть, явки, паролі і все таке інше. І Чому це ти збираєш кошти там і чи не на карман собі? Тобто до цього, коли я просив гроші, мені там скидали, я конкретно казав, що це мені на блекджек і шльондр, то вас влаштовувало. Все, красавчик, молодець, гроші збирає, сам пробухує, нема питань. Зараз, як я збираю для хлопців, так це для вас велика проблема. Мені взагалі здається, що спеціально сидять і налаштовують людей в коментарях, щоб люди не жертвували на армію. От спеціально. Відповідаю, авто не моє. Звіт повний даю, але номера частин і таке інше, я поки що не знаю, що можна давати, що не можна давати, що можна розповідати, що ні. Я знаю хлопців, інформацію ту, що нам треба, вам треба знати. Ви отримаєте для того, щоб ви розуміли, куди, що, як пішло. Ще по волонтерству в цілому хотів декілька слів. Я, знаєте, є волонтери, які їздять оці 3 роки, їздять в АТО там на передову, возять там якісь печиво, цукерки, якісь там кавуни. У нас тут теж їздить там авто якесь. Ну, я, розумієте, я не розумію, ну, не знаю, для чого це. Мій товариш просто розповідав, тут як машина їздила. По-перше, вона везла корисного грузу десь кілограмів 200. Там щось, якісь 3 кавуни, якісь печиво. Їхала якась товпа людей туди, незрозуміло. Поїхали туди, витратили купу грошей на паливо, щоб туди доїхати, дочухати. Приїхали, кажуть хлопцям, от вам кавунчики. Ті кажуть, ну так, кажуть, може вам з холодильника дати покуштувати. Ну тобто, в хлопців є і кавуни, і ці печиво, і все інше. Зараз, якщо й треба на щось таке збирати, ну от я спілкувався з ними, в них оце є, там труси, оце, це в них є зарплатня, вони можуть собі ті труси купити. Ну є. Треба речі такі, які коштовні і на які вони самі не можуть назбирати. Там квадрокоптери там ці для знімання, для розвідки, якісь пристрої нічного бачення, приціли. Ну таке щось коштовне, того, що немає, там якісь, не знаю, там ноутбуки, там, ну. Щось таке, що ми можемо зібрати. Оте все печиво, оте все теж в них є, повно є, воно псується. Там, вони кажуть, як там на Пасху везли, ну це страшне, тих пасок понавезли, вони там псуються, їх всі везуть. Ну, це якесь непорозуміння. До того ж, мені сказали таку штуку, що більшість волонтерів, ну не більшість, я не буду зараз нікого ображати, просто видам вам як інформацію, ви вже там перевіряйте. З'ясувалося, що якщо ти їздиш постійно туди в зону бойових дій, ти там ставиш відміточку собі, що ти там побував. І якщо ти отак побував чи 30, чи 45 разів там побув, то ти маєш право на отримання УБД, учасника бойових дій. Тобто більша частина їздить за те, щоб отримати УБД. Давно вже писали, що за 3 роки треба було логістику якось вдосконалити. Ну, що, оце ці хлопці, що їздили? Вони поїхали туди. І ще там у хлопців, у атошників, атошники ще й заправили, щоб вони поїхали в зворотньому напрямку. Ну, що це за допомога? Яка ефективність цієї допомоги? Чому не можна передати, якщо ти там ТПЧ хочеш передати, передай новою поштою. Я не знаю, раніше нова пошта взагалі возила безкоштовно такі вантажі. Зараз не знаю, не можу казати. Але гнати туди оцю вбиту газель, торохтіти там туди, назад, це все, вивезти ті 200-300 кілограмів вантажу, ну це недоцільно. Так що, якщо зараз цей проєкт в мене, ну, пройде все нормально, ми назбираємо ці кошти, передамо хлопцям, я зроблю звіт, то сподіваюся, що ну, що таке, ну 24 тисячі підписників. Теоретично, от на це авто, якби кожен перерахував по гривні, то ми б цю суму назбирали. Але так само, як і, знаєте, там мої прохання, ставити лайки. З 24 тисяч ставлять 3 тисячі. Підписати петицію. З 24 тисяч ставлять 3 тисячі. Тобто відсоток активних, так само і волонтерстві в цьому, і збиранні грошей. Якщо ви думаєте, що там всі підряд кидають гроші, не так. Не всі, ті, хто може, дай їм Бог здоров'я і дякую, що вони кидають не по гривні. Тому що вони кидають за себе і ще за 20-тьох. Ви бачите суми, які приходять. Я спеціально вам показав, щоб ви бачили тут і 50, і 100, і 500 гривень, і 1000. Ну, кожен по своїх можливостях перераховує. Так що тримаємося. Народи, армія, як то кажуть, єдині. Дякую нашим іноземним українцям. Ще хочу додати. Знаєте, українці це ж не тільки національність, і не тільки ті, хто там розмовляють українською. Мені, наприклад, от телефонує там жінка з Європи. Вона каже: я там, Андрій, я вам там на підтримку канала перерахувала там гроші. Каже: тільки я ж не українка. Я кажу: хто ви? Він каже: я циганка взагалі. Ви зрозумійте просто це. Люди просто, ну це земля, українці, ці всі, хто цю землю любить, хто. Вона каже: я по ваших стрімах вивчила українську мову. Ну, це настільки приємно, це я не можу передати просто вам словами. Коли з Одеси приходить теж там пожертва, і людина мені пише смс-ку, каже: я перевів там суму тобі певну, Андрій, пам'ятай, що Одеса це теж Україна. Ну, от це треба просто зрозуміти, що таке українці. Коли хлопці з АТО пишуть мені або дзвонять і кажуть: Андрій, тримайся, ти не розумієш, коли я воював ще там, був в АТО 15-16 рік, сидів там в бліндажі, я скачував твої відео. Ну тоді вони ще були без мене, це було просто типу радіо і наше спілкування там в грі. Каже, це просто підтримувало мене морально і не давало там падати духом. І, ну, розумієте, оце головне для мене. Прапор, який я показував там в одному з стрімів, мені його надіслали, ну, вже доволі давно, я все якось соромився показати, щоб не. Але мене там один свинорус довів, то я показував цей прапор, який хлопці розписалися на ньому і прислали саме для мене як підтримку. Дуже дякую за таку допомогу мені, якби моральну, тому що ну іноді важко просто. Знаєте, там іди воюй, і все інше. Я сам для себе знаю, що я роблю справу, ту, яку треба робити. Але якщо є люди, які підтримують цю мою думку і кажуть, що дійсно ти робиш щось правильно, ну це не можна оцінити ніяк, ні словами, ні грошами. Я дуже вам вдячний за це. Все, дуже вам дякую. Дякую за відгук. Я, чесно кажучи, не очікував. Я думав, там за місяць може зберем якось ці 25 тисяч. Але враховуючи, що вже зараз на гривньовому рахунку вже є 8, і ще є там доларовий рахунок, ну, PayPal, там ще хай 8. Ну, я думаю, що там за тиждень ми повинні назбирати. Все, до зустрічі. До зустрічі в нових випусках Вата Шоу. Всім удачі, слава Україні!